Pomyśl o śmierci jak inne dzieci. Pomyśl o krwi, o bólu. Pomyśl o strachu i bluźnij Bogu. Tak jak już inne dzieci bluźnią. Śmierci, tak jak się boją inne dzieci.